السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمن دي انتموت محمد صلى الله عليه وسلم ینا لیز نشحبازی نوسلم وطا تکیم فتن تومی حدیث تکی قیامه تکی مومبا اللہ سبحانه و تعالی اتو جلیم و گلمو اللہم امین تکی اندلیا ندارتا لکتاب چیتو خود عقیدتک من الكتاب و سنت صحیحا چکوا اتکادیاکو کتا کتاب نا سنت زلیزو قوا صحیح لچکی اندیکا شیخ محمد جمیل زینو ambaye ni mwalimu wa Darul Hadith katika mji mtukufu wa Makka. Jana tukawa tumeanza kuzungumzia katika mambo tuliyozungumzia haqullahi ala al-ibad, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na tukataja baadhi ya masala ambayo shekhi ameyauliza na kuyajibu, na vile vile kama tulivyosema tunafundishana, hatutoe kwa sababu ya kufurudika wala kufanya nini, bali tunazungumza ili kile ambacho tumekisoma mtu akizingatia katika nafsi yake. Na itafikia wakati tutakuwa tukiulizana maswali kama alipokuwa akiuliza shekhe maswali katika kitabu hichi na anajibu, itafikia wakati na tutakuwa tunaulizana tunajibu vile vile kwa wale watu ambao watakuwa wanahudhuria darasa. Ama leo tunazungumzia anwa'u, kama qala al-muallif anwa'u at-tauhid wa fawaiduhu, tunazungumzia aina za tauhidi na faida zake, aina za tauhidi na faida yake. Tayeb, kwanza ni nini tauhidi? Mtu anaweza kuuliza tauhidi ni nini? Huwa ifradullahi bil khalqi wa tadbir. Tauhidi ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake na katika kuendesha mambo. Bimaana mtu anakubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kaumba bila mshirika, na vile vile anaendesha mambo yote ya duniani ni Allah subhanahu wa ta'ala bila ya mshirika. Wa ikhlasul ibadati lahu, na vile vile kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana usiabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, muabudu Allah peke yake. Wa tarki ibadati ma siwa, na kuacha kuabudu yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yote ambavyo vinabudiwa kinyume na Allah ukaacha kuviabudu. Wa ithbat ma lahu min al-asma'i al-husna, na vile vile kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu athibitishe sifa za Allah. Allah amejisifu kuwa ana mikono, na wewe vile vile uitakidi hivyo. Allah amejisifu kuwa anasikia, na wewe vile vile uitakidi hivyo. Sawa? Kisha akaendelea kusema wa sifati al-ulya, na vile vile sifa zake za juu. Wa tanzihi au tanzihu anin nafs, vile vile na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na upungufu, uitakidia kwamba Allah hana upungufu wote. Wala aibi, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ana aibu yoyote. Fahuwa bihadha at-ta'arifu yashmal anwa'a tauhid ath-thalatha, na hii taarifu ambayo tumeitaja hapa imekusanya aina zote tatu za tauhid, ambayo ni tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma wa sifat. Kwa hiyo tunarejea katika kitabu kama alivyozungumza Sheikh. Jambo la kwanza au swali la sita anauliza, limadha arsala Allahu ar-rusula, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mitume? Wewe kama Muislamu unazuka ulizwa, Yesu makubali mitume wa Allah? Ndio. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume? Jawabu, jibu ni kuwa arsalahum lid-da'wa ila ibadati au ila ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma mitume ili waje kulingania watu wa muabudu Allah peke yake. Ndio lengo la Allah kuwatuma mitume. Lengo lake ni mitume waje kuwalingania watu wa muabudu Allah peke yake. Wa nafyi ash-shirki anhu au nafyi shirki anhu, na kuwakataza na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa tajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumetuma katika kila umma mtume. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuma mitume katika kila umma ni ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na watu wajiepushe na ibada za matwaghut. At-taghut ash-shaytanu ad-da'i ila ibadati ghayri Allah. Taghut ni shaytani anayewaita watu wa muabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo la mitume kutumiwa katika hii dunia au Allah kuwatuma mitume ni ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wajiepushe na ibada yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, vile vile akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-anbiya'u ikhwa, mitume wote ni wandugu, wa dinuhum wahid, na dini yao wote ni moja. Mitume wote ni wandugu na dini yao ni moja. Alhadithu muttafaqun alayhi. Kwa hiyo lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuwatuma mitume ni ili waje kulingania tauhid. Acha waje kulingania kuwa hakuna atakaye kuabudu kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na watu wajiepushe na ibada yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo swali lana la saba, ma huwa tauhidur rabb? Ni ipi tauhidur rububiyya? Kwa hiyo kama Muislamu unaweza kuulizwa, na hii ni migawanyiko ya tauhid, kwa sababu tauhid imegawanyika migawanyiko mitatu. Na mgawanyiko wa kwanza ni tauhidu ar-rububiyya, tauhidu au tauhiduhu bi af'alihi. Tauhidu ar-rububiyya ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yake, kal khalqi, kama kuumba. Mtu ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hakuna anayeumba isipokuwa Allah peke yake. Wa tadbir, vile vile kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anaendesha mambo yote ya ulimwenguni peke yake bila mshirika. Wa ghairihima, na mingine yasiyokuwa hayo. Qala Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sema Allah subhanahu wa ta'ala, ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mola wa ulimwengu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anaendesha ulimwengu, Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye anayeruzuku. Na hii ndio dawa ya jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh katika makosa yao awalingani tauhidu al-uluhiyya, wao wanalingania tauhidu rububiyya peke yake. Ndio mtu mkuta anakuambia Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye mwenye Allah ndiye mwenye kuruzuku. Hawana tauhidi nyingine walingania isipokuwa hiyo. Ama hii tauhidu rububiyya, na makafiri wa kishirikina walikuwa wanaiamini. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema, wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Makuraish walikuwa wakiulizwa ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ni Allah. Kwa walikuwa wanaamini kuwa Allah ndiyo ameumba, Allah ndiye anaruzuku, lakini wanaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tauhidu ar-rububiyya na makafiri wa Quraysh walikuwa wanaamini. Kwa hiyo ndo dawa ya jamaa tutabligh. Au toa sketa moja kuzungumza tauhidu uluhiyya au asma wa sifa. Hani katika makosa ya dawa yao. Kwa hiyo swali la nane, ma huwa tauhidu al-ilah au tauhidu al-uluhiyya? Tauhidu uluhiyya huwa ifraduhu bil ibada. Ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Mtu kama vile dua ni ibada. Kwa hiyo mtu amuombi sipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anampwekesha Allah katika ibada. Wa dhabhi, na vile vile kuchinja. Mtu anachinja kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Achinji kwa sababu ya majini, wala achinji kwa sababu katika mambo mengine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhr, vile vile na nadhiri. Watu anatoa nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anampokesha Allah peke yake katika ibada. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa ilahukum ilahu wahid, na mola wenu ni Mungu mmoja peke yake. La ilaha illa huwa arrahmanur rahim, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye ambaye ni arrahman arrahim. Ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وقال صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم قد حديث لكمتم معاذ بن جبل يمن جنب الاقوانزا اكمبيا فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله جنب الاقوانزا امبال utawalingania watu wa huko ni kuwa washahidia kwamba hakuna mola kwa sababu ya kwa haki isipokuwa Allah peke yake. wampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ndio tauhid al-uluhiyya. Na hii ndio tofauti ya sisi na makafiri, hii tauhid al-uluhiyya, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na hii itatofautisha sisi na washirikina vile vile, wale ambao wanamshirikisha Allah katika ibada. Hiyo makafiri wa Quraysh walikuwa naabudu tauhid ar-rububiyya, walikuwa kiamini tauhid ar-rububiyya, wanaamini kuwa Allah ndio aliyeumba, Allah ndio anaruzuku, Allah ndio anaendesha ulimwengu, lakini walikuwa naabudu masanamu. Ni maana tauhid al-uluhiyya ambao ndio tauhid ya kumpokesha Allah katika ibada, wao walikuwa hawaiamini. Kwa hivyo swali la tisa, mtunzi wa kitabu akauliza, ma huwa tauhidu sifati au sifatillah wa asma'ihi, ni ipi tauhid ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake na majina yake. Kwa hivyo huwa ithbatu ma wasafa Allah bihi nafsa fi kitabihi, kwa hiyo ni kuthibitisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu mwenyewe katika kitabu chake. Kama tukapokuja kuona Allah amejisifu kuwa anasikia, Allah anaona, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko na mikono, Allah subhanahu wa ta'ala yuko na miguu, ni lazima uthibitishe haya kama alivyojisifu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake katika kitabu, uamini hilo. Au wasafahu rasulahu, au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi as-sahiha, au vile vile yale ambayo alimsifu mtume wake katika hadithi sahihi, ala alhaqiqa, kwa uhakika, bila ta'wil, bila kubadilisha maana, kufanya ta'wil kama wanavyofanya baadhi ya makundi potovu, wanakwambia Allah anasema alimuumba Adam kwa mikono yake, wenyewe wanakwambia maana ya mkono pale ni alquwa, ni nguvu. Kwa hiyo wanakanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mikono. Wenyewe wanakwambia Allah alipozungumza mikono katika aya, bi maana amekusudia nguvu. Kwa hiyo wao wenyewe wanabadili maana. Ahlu sunna sio hivyo, ni kuamini kama alivyojisifu Allah kuwa ana mkono, na sisi tunaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono vile vile. Sawa, wala tafwid au wala takyif. Ahlu sunna tunaamini bila kuweka namna, namna kama Allah ana macho, macho yake yako vipi, yako wazi? Kama Allah ana mikono, mikono yake iko wazi? Kwa hiyo ahlu sunna wenyewe waleti mambo kama hayo. Wewe unaamini bila kutaka kujalia mkono wa Allah uko wazi? Kwa hiyo hili sio suala la kujiuliza wewe. Wewe amini peke yake jinsi alivyojisifu Allah na mtume wake alivyomsifu. Usilete akili na kuanza kuzungumza hivi mikono ya Allah iko wazi au macho ya Allah yako wazi, Allah anasikia vipi? Fikra kama hiyo usilete wewe, bali amini kama alivyojisifu Allah na kama alivyomsifu mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wala tamthil, vile vile bila kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaamini Allah ana macho, ana mikono. Lakini laita kamithlihi shay. Lakini Allah hana mfano wa chochote. Allah hana mfano wa chochote. Kwa hiyo amini sifa zake Allah bila kumfananisha na kiumbe, wala ta'til, wala kukanusha. Mtu asikanushe sifa za Allah. Tuamini bila kumfananisha Allah au bila kukanusha sifa za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala. Kal istiwa'i, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala amesawi katika arshi yake, kama alivyojisifu mwenyewe katika Qur'ani kuwa Allah amesawi katika arshi. Tuone sisi kuamini kuwa Allah amesawi juu ya arshi yake, lakini usiulize amesawi vipi. Tunaamini kuwa amesawi. Sifa ya kusawi Allah subhanahu wa ta'ala anayo. Sawa, wanuzul, na vile vile kama Allah, mtume alivyosema kuwa Allah anashuka, kwa hiyo sifa ya kushuka Allah subhanahu wa ta'ala anayo. Kwani sisi tuamini Allah anashuka, lakini anashuka vipi sisi hatujui. Sawa, waliadi, na vile vile Allah amejisifu kuwa na mkono. Kwa hiyo sisi tuamini kuwa Allah yuko na mkono, lakini tusitaki kujua mkono wa Allah uko vipi. Sawa, wa ghairiha, na mengine katika sifa zake ambazo amejisifu, mimma yaliqu bi kamalihi, yale ambayo analingana na ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, laisa kamithlihi shay, Allah hana mfano wa chochote. Wa huwa as-sami'u al-basir, na Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na anaona. Kwanza katutakasa mwanzo, hana mfano wa chochote, hana mfano wa chochote, bi maana Allah hafanani na kiumbe chochote kile, lakini Allah anasikia na anaona. Kwa sisi ahlu sunna tunaamini kuwa Allah sifa hizi iko nazo, lakini hafanani na chochote. sawa. Waqala sallallahu alayhi wasallam, vile vile akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanziru Allah fi kulli laylatin ila samai ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala anashuka kila usiku katika mbingu ya dunia. Kwa sifa hii Allah anaye. Kwa tusina sifa za watu wa bid'a. Nakumbuka siku moja nilikuwa katika grupi la WhatsApp la maibadhi. Hadahumullah. Haa maibadhi, mmoja akawa ametuma katika makala zake ameandika sehemu ambazo dua ya mja inapanda. Akawa ameandika fi jawfil layl. Ule usiku wa mwisho, wakati ule Allah huwa anapokea dua, akatoa hadithi kuwa Allah anashuka katika mbingu ya dunia, kisha anasema ni nani atakayeniomba nimjibu, nani atakayeniomba msamaha nimsamehe. Hii ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo kapokea Imamu Muslim. Sasa huyu muibadhi akaanza kuleta kejeli na istihza katika dini, kwa sababu maibadhi hawaamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Maibadhi wenyewe hawaamini kuwa Allah anasikia au anaona. Maibadhi hawaamini kuwa Allah yuko na mkono. Na ndio maana kuna baadhi ya wanaozuoni ambao wamewakufurisha maibadhi. Sasa huyu jamaa akaanza kuleta kebei. Huyo Mungu wenu wa Kiwahabi, nasikia huyo Mungu wenu wa Kiwahabi ambaye anashuka kila usiku. Huwa hachoki? Kila usiku anashuka, hachoki? Hebu tuambie huyo Mungu wenu. Mnasema anashuka kila usiku, je, anashuka usiku wa wapi? Mbona kuna wakati mwingine hapa Burundi ni asubuhi, unakutana na Marekani ni mchana, sasa anashuka usiku wa wapi? Bimana anauliza maswali ya kuleta kebei katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ahlu suna unyatio hivo, yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi. Allah subhanahu wa ta'ala anateremka unavolingana na utukufu wake, si hatujui. Ha? La yushbihu ahada min makhlukatihi. Afanani na yoyote katika jumbi wake. Ndio maana Imamu Malik alipokuwa katika darasa lake anazungumza kuwa Allah mistawi juu ya arshi yake. Akatokea jamaa mmoja akamuuliza, anastawi vipi? Huyo jamaa alipouliza swali hilo, anastawi vipi Allah? Akawa amemjibu, akamwambia al-istiwa'u ma'lum. Kustawi kunafahamika, wal-kayf majhul. Na kujua amestawi namna gani haitambuliki, anajua Allah peke yake. Wal-imanu bihi wajibu. Na kuamini kuwa Allah amestawi ni lazima. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza hivi Allah amestawi aje? Amekaa kama nilivyokaa mimi au amelala? Kuuliza swali kama hili ni bid'a, ni uzushi. Kisha Imam Maliki rahimahullah akaamrisha wanafunzi zake wamtoe yule jamaa nje ya msikiti. Wakamnyanyua jamaa yule, wakasema wewe ni mtu wa bid'a, wakamtoa nje ya msikiti. Hivi ndivyo walivyokuwa wanazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Leo sisi tunawazungumza watu wa bid'a, tunaambiwa tuna hikma. Wanawazuoni wa haki waliwanyanyua na kuwatoa nje ya msikiti. Ni lazima tukubali sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Famadhhabuna madhhabu salafi ithbatan bila tamthil. Madhhabu yetu sisi ambao ni madhhabu ya salafi swalih, ya wema waliotangulia, tunakubali sifa za Allah na kuthibitisha sifa zake bila kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watanziha bila ta'til, na kuzitukuza au kuzitakasa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila kuzikanusha. Wa huwa madhhabu a'immatil islam, na hayo ndio madhehebu ya wanaozuoni wote wa Kiislamu. Kamalikin, kama Imamu Maliki anaamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wa Shafi'i vile vile, Imamu Shafi'i rahimahullah, wa Thawri na vile vile Ath-Thawri, wal Auza'i wa Ibn al-Mubarak, wa al-Imam Ahmad, wote hawa wanaamini hayo. Wa Ishaq ibn Rahuwaini, wa huwa intiqadu mashayikhi al-Muqtada kalfudwaili bin Iyadu abi Sulaiman ad-Darani wa Sahali bin Abdillah at-Tustari wa ghairihim. Hawa wote ni wanazuoni ambao wanakubali hilo. Kwa kumalizia, nitaleta kauli ya Imamu Shafi'i. Kwa sababu tukileta kauli ya Ahmad ibn Hanbal au ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, watasema huo ni sio Kiwahabi. Sasa sisi tunaleta kauli ya Imamu Shafi'i ambao na watu wa bid'a wanamkubali huyo. Bali na kumsingizia mengi kwa wanamfuata na kwa wamfuata. tutaleta kauli ya Imam Shafi'i rahimahullah kunako sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tuila rahimahullah ta'ala an sifatillah. Imam Shafi'i ameulizwa kuhusu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake, akasema lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifat. Allah subhanahu wa ta'ala yuko na majina na yuko na sifa. Jaa biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ummatahu. Na vile vile masifa yake Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake yalielezwa katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile mtume wake akaeleza umma wake. Kisha Imam Shafi'i mwisho maneno yake akasema alipotaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kisha akasema fa in khalafa dhalika ba'da thubuti al-hujja alayhi fa huwa billahi kafir. Yeyote ambaye atakayepinga hayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sifa, ana macho, anasikia, ana mikono, ana miguu, mtu akapinga baada ya kuwa ameshafikiwa na hoja, basi mtu huyo atakuwa ni kafiri. Ndio maana baadhi wanaozoona kwa kufurisha maibadi kauli ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kisha akasema atana annahu samia, dalili imetujilia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasikia, kama katika aya tuliyosoma laysa kamithlihi shay, Allah hana mfano wa chochote, wa huwa samiu albasir, lakini anasikia na anaona. Kwa dalili imekuja ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Wa anna lahu yadaini, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko na mikono miwili, bi kaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatani, mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi kwa yule ambaye anataka kumuomba. Kwa hiyo Allah katika aya hii akathibitisha kuwa yuko na mikono mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sisi tunaamini kuwa Allah na mikono, atatafsiri kwa mikono hapa ni nguvu, tunatafsiri kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwa ana mikono. Wa anna lahu yaminan, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko na mkono wa kulia, bi qawli kama alivyosema was samawati madawiyatun bi yamini, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakamata mbingu saba kisha atazikunja katika mkono wake wa kuume Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atasema ni nani mfalme asiyekuwa mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya kuwa Allah yuko na mkono wa kuume na mbingu atazikunja kwenye mkono wake wa kuume. Kwa tunaamini si ahlu sunna kama Allah subhanahu wa ta'ala yuko na mikono. Vile vile Imam Shafi'i rahimahullah akasema wa anna lahu wajha, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko na uso kama alivyosema wa kullu shay'in halik illa wajha, kila kitu kitaondoka, kila kitu kitaondoka isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah kathibitisha katika aya hii kama yuko na nini, yuko na uso, bali katika aya akasema wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram, kwa Allah kathibitisha kuwa yuko na uso. Wa anna lahu qadama, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala yuko na miguu, bi qawli nabi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam hatta yad'a rabbu fiha qadama. Atafsiri ile aya katika suratu Ha, Allah anasema yawma naqulu li jahannama halimtala wa taqulu hal min mazid, atauliza moto wa jahannam je umejaa, kisha moto utamjibu je kuna ziada uniongeze. Kwa mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mguu wake juu ya moto wa jahannam. Kwa hiyo ni dalili inathibitisha kuwa Allah yuko na nini, yuko na mguu. Vile vile wa annahu yadhahab, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kucheka. Allah ana sifa ya kucheka. Wa annahu yadhahaku min 'abdihi al-mu'min, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atacheka kwa ajili ya mja wake mu'min. Yaqul biqawli nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam lilladhi qutila fi sabilillah, kwa yule ambaye ameuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqiya Allah wa huwa yadhahab, mtu huyo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa Allah anacheka. So tunaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sifa ya kucheka, lakini Allah anacheka vipi? Laita kamithlihi shay'a, hafanani na chochote, anacheka kunapolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi annahu yahbitu kulla layla ila samai dunia bihabari rasulia sallama bithalika. Na vile vile tunamine kuwa Allah anashuka, kama tulipotaja katika hadithi, na habari ya mtume sallama, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anashuka katika mbingu ya dunia. Kwa Allah ikona sifa zote hivi. Kwa Allah ana mikono, Allah ana miguu, Allah anaona, Allah ana anasikia, sifa zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala yuko nazo. Lakini tunasema, laisa kamithlihi shay. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na chochote. Na hii ndio itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ni kuamini kuwa Allah ana sifa, lakini sifa zake hazifanani na viumbe wake. Na hii ndio tofauti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na makundi yote ya bid'a. Hili tofauti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na maibadhi, kwa sababu maibadhi wameichukua fikra hiyo kwa Jahamia. Kwa hiyo sisi na maibadhi tuna utofauti mkubwa, bali tuna utofauti katika masala ya msingi wa dini. Tuna tofauti na maibadhi katika msingi wa dini, kwa sababu kuamini sifa za Allah ni katika msingi ya dini ya Uislamu. Kwa hiyo sisi na maibadhi tuna tofauti katika msingi ya dini, kuonyesha kwa maibadhi hatuko pamoja. Na kila anayejiunga na maibadhi hatuko pamoja, kwa sababu anajiunga na watu ambao wamekwenda kinyume na nini, na kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Imam Ahmad ibn Hanbal akaulizwa, na hii ni faida kwa kuzungumza tu wa bid'a na kuwatahadharisha watu fulani ni mtu wa bid'a, acha nini naye. Kwa sababu Imam Ahmad ibn Hanbal aliulizwa, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'taqif, hivi mtu akifunga swaumu za sunna, akaswali sala za sunna, akafanya i'tikaf, ahabu ilaika au yatakallamu fi ahli al-bid'a, huyo mtu unampenda zaidi au yule ambaye anayezungumza watu wa bid'a? Imam Ahmad ibn Hanbal akasema, idha qama wa salla, ikiwa mtu atasimama akaswali, wa atakafa, na akafanya i'tikaf, fa innama huwa linafsi, huyo faida anaipata peke yake, kwa sababu anapata thawabu yeye, kwa faida ni zake mwenyewe. Imam Ahmad akasema, wa idha takallama fi ahli albid'ah, lakini asiwazungumza watu wa bid'ah, mtu fulani ni mtu wa bid'ah, mtu fulani amejiunga na watu ambao wamekhalifu misingi ya dini, mtu fulani achanini naye. Imam Ahmad ibn Hanbal anasema, fa innama huwa lilmuslimin, faida inapatikana kwa Uislamu wote, kwa sababu Waislamu wote watamtenga mtu yule na hata wapoteza. Bali akasema, hadha afdal, kuwazungumza watu wa bid'a na kuwatahadharisha watu kutokana nao ni bora zaidi. Kwa hiyo katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kumtu kuamini nini, tauhidi yote kwa ujumla, tauhidu ar-rububiyya, kumpokesha Allah katika vitendo vyake, kwa ndio muumbaji, ndio mwenye kuruzuku na mengine, na vile vile kumtakidi tauhidu al-uluhiyya, ya kwamba hakuna fasoko kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake, hakuna fasoko kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Na vile vile mtu aamini tauhidu al-asma'i wa sifa, mtu aamini ampokeshe Allah katika sifa zake na majina yake, aamini sifa zote za Allah, kuwa Allah ana macho, anasikia, ana mikono, Allah ana miguu, lakini asimfananishi na viumbe. Hii ndo imani sahihi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, na hii ndo tofauti ya Ahlus Sunnah na makundi mengine potofu. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna. Kwa darasa letu insha Allah litaendelea na kitabu hichi wiki ijayo, Ijumaa 4 na Ijumaa 5 na Alhamisi vilevile. أنا طلعت من حمدي سيد الله.